gir zaman. Yani win hurati bana ya. Zini gazda gir zaman. Yani win hurati bana salam salana. Gazın agır zaman Yani winu raddi bana Salama salamam Seni gazın agır zaman Yani winu raddi bana Salama salamam